Lehum fiha darul huld. Allah düşmanlarının yeri cehennemdir. Onlar için orada ebedi bir yurt vardır. Cezaen bima kanu bi ayatina yechadun. Allah'ın ayetlerini inkarları sebebiyle bir ceza olarak onlara orada ebedi bir ateş yurdu vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu okuyoruz. Adama diyoruz ki vazgeç. Vazgeç. Bana zarar verdin. Benim dinime zarar veremezsin. Bana zarar verdin ama ben yine de senin Müslüman olmanı istiyorum. Allah'ın kitabına göre ayar yapmanı, kendini ve etkin altında olan insanları ona göre ayarlamanı, böylece cehennemde ebedi olarak yanmanı istemiyorum. Ve kâlellezîne keferû. Rabbena erinellezeyni edallâna minel cinni vel insi nec'alhümâ tahte akdâmina liyekûnâ minel esfelîn. Kafirler, özellikle yönetilenler, şöyle derler. Ya Rabbi, mahşer yerinde, ya Rabbi, bizi sapıtanları bize bir göster. Dünyada iken bizi sapıtanları, ister cinlerden olsun, şeytanlardan olsun, ister insanlardan olsun, bize bir göster de onları ayağımızın altına alalım ve onlar en aşağılarda olsunlar. Cehennemin en alt derekesinde olsunlar diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu tür sahne birkaç defa tekrarlanıyor. Ya Rabbi, onlar bizi sapıttılar. Onlar bizim beylerimizdi, onlar bizim önderlerimizdi, onlar bizim efendilerimizdi. Ya Rabbi, onların azabını iki kat eyle. Çünkü onlar bizi sapıttılar diyorlar. Onlar da cevap veriyor. Ya Rabbi, bizim bunları sapıtmaya gücümüz yoktu ki. Bunlar zaten kendileri sapıtmışlardı. Sen çağırdın, gelmediler. Rabbimize diyorlar, biz çağırınca geliverdiler. Zaten sapıktılar diyorlar. Bu tür kavgalaşmalarının faydasının olmayacağını, herkes yaptığı kadarıyla cezasını çekeceğini Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Yani mahşer yerinde birileri bizi sapıttıydı da ondan biz bu hale geldik, bizim suçumuz yoktu derlerse kabul edilmeyeceğini Rabbim bize haber verir. Neden? Çünkü hepimizin ayaklarını ayrı, ellerini ayrı, omuzlarını ayrı, omuzun üzerindeki başımızı ayrı yaratmış. Karnımızın doyması konusunda onların sözünü fazla tutmuyoruz. Midemize girecek olanlar konusunda kendi bildiğimizi yapıyoruz. Öyleyse gönlümüze girecek olanlar konusunda da Allah'ın bize sunduklarına kulak verelim, gönül verelim. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Rabbimiz Allah diyenler yeterli değil. Sonra da dost doğru olanlar diyor Rabbim. Rabbimiz Allah demek yeterli değilmiş. Sonra da sümmestekamu. Sonra da dost doğru olanlar. Dost doğru nasıl olunacak? Zaten Rabbimiz Allah dedik ya. Bizi yaratan O, yaşatan O, terbiye eden o diyoruz. Terbiye nedir? Terbiye de onun koyduğu kurallar içerisinde olursa Rabbimizin terbiyesi olur. Yok, onu reddedip de başkalarının koyduğu kurallara göre kendimizi terbiye edecek olursak, o zaman da Rabbimiz o olur bizim. Kimise o. Yani bir zamanlar komünizmin koyduğu kurallara göre bir insan türü yetiştirmeye çalışanlar Rab olarak onları kabul etmişlerdi. Ona karşı bir kısım sağcılarımız da hayır, Batı'nın koyduğu kurallar bizim için yeterlidir demişler. Rab olarak onu seçmişlerdi. Ama aklı başında siyasilerimiz, sağcısından solcusuna kadar, aklı başında ülke üzerine kafa yoran insanlarımız, dikkatle dinlerseniz kelimelerinin içerisinde, ekonomimizin geri kalmasında batılı siyasilerin etkin olduğu, terörün artmasında yine batılı siyasilerin etkin olduğu, başımızın dertten kurtulmaması için batılı hayran olduğumuz abilerimizin özellikle gayret gösterdiği, bu işe kafa yoran insanların, siyasiler hepsi, sağcısı solcusu fark etmiyor, aynı şeyi söylüyorlar. Söylerken kelimenin dozu biraz farklı oluyor, o kadar. Biz doğruluğu Allah Celle Celaluhu'nun doğrularından alacağız birinci derecede. Ona göre kendimizi ayarlayacağız. Gözümüz, kulağımız, elimiz, dilimiz, aklımız, gönlümüz Kur'an'a göre ayarlanacak ve ondan sonra eşyaya baktı mı her şey doğru görülmeye başlanır. Doğrusu görülmeye başlanır. Eğriler de görülür, eğrilerden kaçınılır, doğrularla hareket edilir. Her gün namazınızda İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bize dosdoğru yolunu göster diyorsunuz. Peki bu yol daha önce denenmiş mi? Evet. Sıratallezine en'amte aleyhim. Ya Rabbi sen bu yolu daha önce birilerine büyük bir nimet olarak vermiştin. O insanların yolunu ben istiyorum. Onlar kim? Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet-i kerimede Rabbim Ülaikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddiqine ve şühedai ve salihin diye. Onlar nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir diyor. Biz onların doğrularını istiyoruz. Onların gittiği doğru yol ki Rabbimin koyduğu sırat-ı müstakimde onlar yürümüşler. İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı, Muhammed Aleyhisselam'ı yürümüşler. Biz onların yolunu istiyoruz diyoruz. Doğru olacağız. Aslında doğruluğu herkes severmiş. Yani 6 milyar insan doğru ve doğruluk kelimesini severmiş. Fakat doğruluğun ölçüsü kim olacak konusunda ayrılırlarmış. Hani annesini ölünce yiyen yamyamın mantığı çok güzelmiş. Annem beni doğurmuş, yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş. Ölünce ben onu toprağa verecek kadar katı kalpli değilim. Ben anamı kalbimde, kanımda taşırım. Kara toprağa vermem onu. Kendim ona kabir yaparım dermiş. İngiltere'de eğitim almış gelmiş. Milyarlık Hindistan'a devlet başkanı olmuş. Devlet başkanı da annesi ve babası öldüğünde onun cenazesini kendi elleriyle yakıyor. Ateşle temizlerim, Ganj Nehri'nde de yıkarım diyor. Hangisininki doğru? Hani bir gezgincimiz göstermişti Tibet'in oralarda ölen annesini, babasını, oğlunu, kızını, neyse yakınını parça parça edip kutsal kartallara yediriyorlar. Bunlar gerizekalılar falan değiller. Belediye başkanı da İngiltere'de eğitim almış gelmiş, oranın belediye başkanı olmuş, o da aynısını yapıyor. Hangisininki doğru? Onun için 6 milyar insanın aklına göre 6 milyar doğru olabilir. Bu doğrulardan birinin uygulanması için faaliyete geçildiğinde kavgalar çıkıyor. Şu andaki yeryüzündeki kan sebebi, ülkelerin işgalleri, ailelerin talan edilmesi, ülkelerin yok edilmesinin temelinde benim mantığım doğru, benim dediğim doğrudur diyor. Nereden doğru? Silahım güçlü de ondan. Yani testini de oylamaya falan, demokrasiyi falan geçti adam. Demokrasiyi falan geçti. 200 devlet hayır böyle olsun diyor. O tek başına böyle olacak diyor. Ve böylece kanlar akmaya devam ediyor. Biz diyoruz ki hepimiz eşit yaratılmışız. Yani insan olarak. Yoksa bedeni güçlerimiz farklı, akıl güçlerimiz farklı ama hukuk karşılığında eşitiz. Öyleyse herkesin kendi doğrusu kendisine olsun ama herkesin uyum sağlayacağı doğru Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallardır. Ona uyalım. İnsanı insana davet etmeyelim. İnsanları Allah Celle Celaluhu'ya davet edelim. Rabbimiz Allah diyen, sonra da dost doğru olanlar, onların üzerine melekler inerler. Korkmayın, üzülmeyin derler. Ve müjdeler olsun. Vaat olunduğunuz cennet işte deyiverirler diyor. Melekler mahşer yerinde müminlere bu müjdeyi verecekler. Hani bir başka ayet-i kerime de Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah dostlarının korkusu da yoktur, kederi de yoktur, hüznü de yoktur diyor. Ahiret için geçerlidir, dünya için de geçerlidir. Hani mümin herkeste korku vardır. İnanan inanmayan herkeste korku vardır. Olması Rabbimin bize bir lütfudur. Hepimize korku vermesi Rabbimizin bize bir lütfudur. Eğer yüreğimizde korku olmamış olsa yolun ortasından gideriz. Tren yolundan bir defa yürürüz. Veya elektrik telinin kırmızı bakırına elimizi değdiririz. Bir defa değdiririz, başka değdiremeyiz. Ölürüz çünkü. Onun için korku bizim için büyük bir rahmettir. Ama bu korkuyu biz Allah Celle Celaluhu'nun rızasını ve sevgisini yitirmeme konusunda kullanacak olursak ve orada da harcayacak olursak o zaman insanlardan korkmayız. Rabbim öyle diyor zaten. Ve la tahşevun nase vahşevni. İnsanlardan korkmayın, benden korkun diyor. Rızık endişesi çekmeyiz. Makam, mevki, rütbe yükseltilmesi konusunda endişelere düşüp de etrafımızdaki insanlara zarar vermeyiz. Hüzün içerisinde olmayız. Allah var, keder yok der geçeriz. En zor günleri yaşadığımızda bile vardır bunda bir hikmet deriz. Melekler devam ediyor. Nahnu evliya hüküm fil hayati dünya ve fil ahire. Dünya